خدای و بندگی تای سر زورشی پا مانا کی تدانو خنگل ورشی چی دا خدای و بندگی تای سر زورشی پا مانا کی تدانو خنگل ورشی چی دا خدای و بندگی تای سر زورشی پا مانا کی تدانو خبر ورشی زما پا جوان کی تر او جنت و شادی زما پا جوان کی تر او جنت و شادی چی تندی می ده حجاز پا خور خرشی پا مانا کی تدانو خبر ورشی چی ده خدای و بندگی تای سر زرشی پا مانا کی تدانو خبر ورشی چدمینی پس زاباد محموشی توری حد د جانان د ویسال ورشی چی مانای تدر نور خلقر ورشی چی دخدای و بندگی تای سر زورشی پا مانا کی دتانو خبر ورشی چی دخدای و بندگی تای سر زورشی پا مانا کی دتانو خبر ورشی چی دختای و بندگی تای سر زورشی